Nyingi huwa tunasema G7. Tulikuwa na G8 ikawa imerudi ikawa G7. Na akina nani hao ambao tunasema G7 ni akina nani? Hilo tu ndio ningelipenda niweze kuliweka wazi kwenu liweze kueleweka kwa wetu, amini kwa wasikilizaji. G7 ni France, Germany, Italy, Japan, USA, United Kingdom, Canada. Hizo ndizo ambazo siko G7. Silikuwa G8. Ya nane ilikuwa ni Russia, ambayo sasa tayari iko suspended, ambayo imeondolewa kutoka kwa ile kundi, kwa yale makundi inchi za utajiri ulimwenguni kote. Zilikuwa nane, sasa siko saba, maana Russia ama Urusi tayari imeondolewa ama imekuwa suspended. Kulingana matangazo ambayo mmeyapata ni kwamba vikwazo wangali wanaendelea kuwekewa ili mpaka waweze kusalimisha ile ambayo wanavyoambiwa kuhusu maagizo ambalo katika hivi nchi ambazo zimetoa ya kwamba waweze kuachana na mambo ya kutengeneza kemikali. Hilo likuwa tu jambo ambalo ningelipenda waweze kuwafahamisha tu, maana wengi wanaposikia kwamba G7 hawaelewi ni akina nani hawa, na ndio nikasema waje niweke wazi liweze kujulikana kwenu akina nani hawa ambao ni saba. Ni tayari nimewaelezea ni France, Germany, Italy, Japan, USA, United Kingdom, Canada pamoja na Russia, ingawa imekuwa suspended. Basi kuna jambo ambalo naendelea ningelipenda tuweze kushiriki nanyi katika jioni ya leo, na jambo hili ni hili tu, ingawa mara nyingi nikilinena hili watu wanasijiwe wanalipata, lakini kabla ya hapo, hebu tuweze kuuliza mbingu. Baba na Mumba wetu ishie mahali pa juu, tumekuja mbele zako wakati wa asubuhi na tena wa jioni tukiwa na wingi wa shukrani jinsi ambavyo umetulinda, na hasa umetulinda usiku kucha ukatuamsha masaa ya asubuhi, na pia wengine umetulinda mchana kutwa, na hata umetufikisha katika machumba zetu wakati wa jioni tena tunapojiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya kupumzika kwa usiku. Basi wakati tunapoenda kuliangalia neno lako, tuomba ya kwamba Bwana kila mmoja wetu uweze kutubariki ili tunapoendea kuyatafakari maneno haya yaendelee kutusaidia mpaka tuweze kufikia lengo lako na nia lako ya kuingia katika Yerusalemu mpya. Uwe kiongozi na mlinzi wetu tangu tunapoanza hadi mwisho, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu, amen. Basi wapendwa, tumezungumzia mambo ya wanawake kuwekwa wakifu, na mara nyingi tunaposema hivyo ama kuwekwa wakifu ni kufanyiwa ordination, kwa mama kuwekewa mikono katika huduma. Na kanisa letu lina msimamo wake tofauti na misimamo ya madhehebu mwingine, na hasa kanisa hili letu limewekwa katika misingi ya maandiko matakatifu na roho ya unabii. Na ndio maana kanisa la Seventh Day Adventist limewekwa wa Adventista wa Sabato, misingi yake imewekwa katika sehemu hizo mbili, ambalo ni maandiko matakatifu kuanzia mwanzo hadi Ufunuo pamoja na roho ya unabii ambaye inazungumzia kwamba ni ushuhuda wa Yesu Kristo, na ushuhuda wa Yesu Kristo ni roho ya unabii. Na hapo ndipo, hiyo ndio misingi ambayo imeweza kulisimamisha kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Na leo ningeweza kuwaletea kitu kidogo tu kuhusu neno hili women ordination, limeweza kutoka upande gani ndiposa likaingia mahali lipo hadi wa leo. Vile mnavyoelewa wale ambao ni wazomi katika maandiko, kwa kweli Biblia itaweka wazi 90 seconds mwanamke yote yule ambaye ameweza kuwekwa kuwa kuhani kulingana na maandiko. Lakini unapoingia katika pagan Rome, katika pagan, the heathen and the pagan religions ambayo iliyokuweko katika Old Testament, nyakati zile wanawake waliweza kuchaguliwa wakawa makuhani. 60 seconds. Walichaguliwa wakawa makuhani, na walichaguliwa wakawa makuhani, sio makuhani kwa kanisa la Bwana. Walichaguliwa kuwekwa makuhani wakawa wakuhani wa kipagani, ama kwa katika zile dini za kipagani, za kipagani, zile dini za kisenzi, sikawa wamechaguliwa. Na walipochaguliwa wakawa viongozi katika kuongoza hiyo pagan religious ambazo ilikuweko katika Agano la Kale. Tunakuta ya kwamba walikuwa makuhani katika karu moja ilikuwa inaitwa Amen. Amen Temple. Yaani hilo nilikuwa ni tembo ama ni hekaru ambalo ilikuwa katika sehemu ya Tibes, mahali ambapo ilikuwa Tipesi ilikuwa ni pale mahali ambapo panaitwa Sepenati. Ya pili, mambo ambapo mwanamke mmoja aliyekuwa binti wa mfalme aliyekuitwa Osokoloni wa tatu, katika wa 23, kiongozi huyu alikuwa na mwanamke wake, alikuwa na Mungu mke, alikuwa anaitwa Mungu mke, God's wife. Yaani alikuwa anaitwa Mungu mke wa Mungu, mke wa Mungu. Na ninasema mke wa Mungu ile small letter, sijasema mke wa Mungu, Mungu aliyeumba mbingu na nchi, la. Yaani alikuwa na mke wa Mungu ambaye tunaambiwa ya kwamba yeye alikuwa anahudumika ama anatumika katika ile hekalu ilikuwa inaitwa Amen Temple, aliyopatikana katika Tibesi mwaka dynasty, na ambao walikuwa na Mungu wao. Mungu wao alikuwa Mungu mke. Na ofisi hiyo iliweza kuongozwa na huyu mwanamke kuhani, ambaye aliweza kuendelea kuidumisha kwa muda mrefu sana, na mwishowe akaendelea mpaka ukaja kukatokea wakati sasa hawa wakuhani wa meni wakaendelea kuongoza hata katika nchi ya Misiri. Na mkikumbuka ya kwamba haya yote yalitendeka katika nchi ya Misiri, na hii ni miungu ya hizi ni baadhi ya zile miungu zilikuwepo katika nchi ya Misiri. Na hapa ndipo walipoanzia kutoa kutoa viongozi makuhani wanawake, ambaye walikuwa wakihudumia katika heathen and pagan religious, wale ambao hawana dini, ambao walikuwa wakitumia kipagani ama dini ya kipagani, ambayo wakawa viongozi pale, na wakachagua hao wamama wakawa viongozi, wakawa makuhani. Na jambo hilo lilipoendelea likaendelea, halikuachia pale, hiyo tabia ikaendelea kuambukishia ikaendelea kuenea mpaka hata watu wa Babeli nao walikuja wakaichukua. Walipoichukua wakaendelea pia katika hali hiyo hiyo kuchawana viongozi ama wakuhani wa mama wanawake, ambao waliendelea kuendelea kuitumisha katika ofisi hiyo. Na jambo hilo tunakuta ya kwamba halikuachia pale, lingali linaendelea kuendelea ulimwenguni kote. Mpaka leo hii hilo neno limeingia, mpaka limeingia kanisani mwetu. Leo lipo pale. Na linapoingia pale, na ndio maana limeleta choto kweli. Na tunaomba ya kwamba Roho wa Mungu atasiti kusimama na atasungumzia viongozi wake, na kanisa la Bwana lazima lisimame na litatetea ukweli jinsi ulivyo kulingana maandiko. Alitaweza kugeuzwa ama alitaweza kufanywa liweze kuwa limekosa mwelekeo, maana sisi tunaongozwa na maandiko. Kwa hivyo jambo hili ambalo tunalolizungumzia kuhusu wapenzi wa mama kutiwa mikono, kuna kitu moja hapa mmoja amezungumzia, wale ambao wamefanya utabiti, na mimi napenda kuangalia hayo maneno. Anauliza swali kubwa kwamba ambalo kweli tunahitaji wamama waweze kuwa kuwekewa mikono. Lakini amesema ya kwamba unaposoma ile kitabu cha Mathayo 3, Mariko 3 mstari wake wa 13 mpaka 15, pale kwa kweli tumeona jinsi Mungu Yesu mwenyewe alivyoweza kuchagua wanafunzi wake, na hata akawaita majina kila mmoja. Lakini amesema kuna kwa maandiko nasema kwamba kuna baadhi ya wanawake. Jamani, hebu nirudie pale. Kuna baadhi ya wanawake akiwemo Maria Magdalena aliyekuwa na pepo 7 ambaye Yesu aliyeweza kumponyesha. Yesu akaweza kumtibu. Yesu akaweza kumuokoa kutoka kwa hizo pepo 7. Pepo za uchafu, pepo za uzinifu, pepo za mambo yoyote yanayoletwa na shetani. Huyu mama akawa mmoja wapo. Na pia kukawa mama mwingine anaitwa Salome, akawa naye ni mmoja wapo. Kwa wale wa mama waliomfuata Yesu kutoka pale pale Galilaya, waliomfuata. Pia kukawa na ule mama mwingine aliyekuwa anaitwa Susan, naye akawa ni mmoja wapo waliomfuata. Lakini pia kukawa na mamake Yesu. Kukawa na mamake Yesu, naye pia wakamfuata. Naye walimfuata Yesu kutoka nyuma. Na hawa ndio walioenda pamoja na yeye mpaka wakaona vile alivyokuwa akifanya kazi. Basi kuna jambo ambalo hapa mwandishi mmoja anauliza hivi. Kwa kweli kama kungelikuwa na haja ya kwamba Yesu Kristo aweze kuteua wamama, hebu niwaulize, ni mtu gani wa kwanza ambaye angeweza kuchagua awe kati ya wanafunzi wake kama sio mamake? Aliyemzaa, mamake mzazi Mary, mamake mzazi alikuwepo. Na mbona kwa kweli hakuweza kumchagua aweze kuwa mmoja wapo wa wale wanafunzi wake 12? Na imagine mama yake yupo pale pale. Na tena hata anauliza hivi. Mkikumbuka mnaposoma kitabu cha Mathayo, kuna pale mahali ambapo Yesu ameulizwa swali hivi ya kwamba mama yako anakuita. Mama yako anakuita. Aliulizwa hilo swali. Mama yako anakuita pale. Na Yesu mwenyewe unaposoma pale katika kitabu cha Mathayo 27 unakuta pale Mathayo 12 mstari wake wa 48 na 49. Watu walimwendea Yesu wakamuuliza, mama yako anakuita pale. Mama yako anakuita. Mama yako aliyekuita. Maanake Mary anakuita. Mary anakuita pale. Unaposoma hiyo kitabu cha Mathayo 12 mstari wa 48 na 49. Lakini hebu tusikize tuone ni jinsi gani ambavyo Yesu anavyosema. Yesu anajibu ya kwamba ni sawa mnavyosema, ule ni mamangu kwa kweli, yeye ndiye alinisaa. Lakini mimi sitaki muangalie katika upande huo vile mnavyoangalia. Mimi nataka muangalie vile ninavyowaelezea. Ni nini aliwaambia? Mamangu na baba angu, amini mama angu na ndugu zangu ni wale wanaofanya mapenzi ya baba. Isitoshe, mbona yeye Yesu mwenyewe hakuweza kufanya mamake aweze kuwa mkubwa, ama aweze kuwa mmoja wapo, ama aweze kumpatia promotion ili aweze kuingia katika ile kiwango cha wanafunzi, maana yeye tayari kama ni kumfuata, kama ni mafundisho alikuwa na, kama ni kuona jinsi Yesu aliyohubiri alikuwa anaona. Na ukumbuke huyu ni bikira, mama ambaye hajawahi kuonana na mume, lakini amekuwa ndiye amemsaa mfalme mkombozi wa ulimwengu. Na hapo hapo maandiko inasema ya kwamba hakuna popote pale tunamuona Yesu akimuinua ili aweze kumuweka katika ofisi ya kufanya huduma ili aweze kuwekewa mikono. Maandiko imekataa. Hebu tuangalie mama mwingine naye. Unapoangalia kuna mama mwingine alikuwa huyu, alikuwa bibi ya ndugu Herode. Kuna mama alikuwa bibi ya ndugu ya Herode. Na huyu mama unapomsoma habari zake, ukisoma habari za huyu mama tunakuta ya kwamba huyu mama kwa kweli alikuwa ni tajiri sana. Maana bwana yake alikuwa tajiri, hata na yeye alikuwa ni tajiri. Lakini kuna jambo ambalo linasemekana. Kama ni pesa ambazo Yesu angeangalia wale ambao wako na uwezo. Kama ni pesa angeangalia wale ambao wako na uwezo, hata huyu mama naye alikuwa nayo, lakini hakuweza kumweka. Kwa sababu gani? Alielewa kila alichofanya. Alikuwa amejua ya kwamba Mungu wetu anasema ni. Ukisoma Mathayo 20 fungu la 8 utasoma habari za huyu mama anaitwa Joana. Mama huyu ni mke wa Herodes, mfanye ule aliye Herodes Stewart, ule alikuwa msimamizi, yani ni msimamizi, ni bibi ya yule msimamizi wa Herode. Na huyu mama alikuwa ni mtu, alikuwa na na mali na pia alikuwa na mfuto mzuri, ambaye hiyo angetumia pesa zake, pia angetumia mfuto yake hata kwa kuleta wengi katika jina la kwa Yesu. Lakini Mungu Yesu hakuweza kumfanya aweze kuwa mwanafunzi, hakuweza kumwelezea, hakuweza kumpandisha madaraka ama jeo aweze kuwa mwanafunzi wake. Mbona? Kwa sababu pale pale tumeangalia, tumeona mahali ambapo hii mambo ya ordination, mambo ya kuweka wanawake kuwa mapriest ama high priest ama wakuani, ilikuwa haikuanzia, ilianzia kwa ile kanisa ambayo nimewaambia. Kanisa hilo lilikuwa la hao watu wa wanaabudu miungu, na hapo walipoanza kuabudu miungu wakachagua kiongozi yao, na kanisa leo nilimwambia inaitwa Amina Tembo. Amina Tembo ama Amen Tembo, hapo ndio walikuwa, na kiongozi wao alikuwa ni mwanamke aliyekuwa kuhani. Na huyu mwanamke ukiendelea kule chini tunakuta ya kwamba ameletwa kulingana na jinsi ambavyo wale waliokuwa wakiabudu ama waabudu sanamu na miungu. Na hiyo ndio maneno yameletwa, yameingia kanisa yetu, yameingia ulimwenguni, yametoka kwenye yalitoka Misri, yakaingia Babeli, yametoka Babeli na imetandaa na imeenea katika ulimwengu wote sasa. Na ndio unaona sasa hii ndio inaletwa, watu wanatumia hii kana kwamba liweze kugeuza na kuwawanya kanisa la Mungu. Lakini hebu turudi katika maandiko, maandiko yanasema nini? Na haya maneno Yesu hakuyaona jameni? Yesu aliyaona. Na ikiwa aliyaona, mbona hakuweza kusema ya kwamba wanapaswa kuwekewa mikono? Na hiyo kuwekewa mikono na kutowekewa mikono, ikiwa umeamua kumfanyia Bwana kazi utamfanyia. Lakini mbona liweze kuwa ni shida? Mbona liweze kuwa ni tatizo? Mbona liweze kuleta mgawanyiko katika kanisa la Bwana? Mbona tuwezi kuenda tuone ya kwamba maandiko yamesema, sio mwanadamu amesema, maandiko yamesema? Mbona haya hayakuweza kutendeka? Juzi nilivyoelezea kwamba hata mama White mwenyewe aliulizwa swali hili, tunamuona hata yeye mwenyewe akiwa ni nabii, aliulizwa, alichaguliwa, akachaguliwa katika General Conference, akawa kiongozi, ministerio, akawa ni kiongozi. Lakini tunakuta kwamba hakuna hata siku moja aliwekewa mikono na mwanadamu ili aweze kufanya mambo ya huduma ya kupatisa, huduma ya kufunga ndoa na huduma ya kuweka kanisa wakifu. Hii hakufanya. Na alipoendea kuulizwa mbona, alisema ya kwamba kulingana maandiko, Mungu wale wanaopaswa kuwekewa mikono katika huduma hiyo ni wanaume. Yeye ndivyo ameandika, hivyo ndivyo ameandika. Na kama ameandika hivyo na tunaamini kweli unabii, na mbona jameni tena tulete shida katika jambo hili? Ninaomba ya kwamba Bwana atusaidie tuendelee kuelimika na kupata mambo mengi, tuelewe ya kwamba kwa kweli chanzo ya hili neno limetoka wapi. Leo nimewaelezea kidogo tu mahali limetoka, chanzo yake tu. Leo sijaongea sana, ni hapo tu ya kwamba alichatoka katika maandiko ya Bwana, limeanza na kutoka ile miungu iliyokuwepo katika kule Misiri. Na lipoendelea likaendelea kuenea, likaingia Babiloni, likaendelea mpaka leo hii lipo karibu, liko miongoni mwetu leo. Ee Bwana, uweze kutusaidia usiku wa leo. Mnapoendelea kutafakari, mnapoendelea kusoma, mnapoendelea kufanya utabiti, mnapoendelea kuchunguza maandiko ili muweze kusaidia watu wa Mungu, wale ambao ni wasembe, wale ambao pengine hawatiwezi, hawana wakati ama hawana uwezo wa kuweza kuchambua na kuchunguza maandiko, ili tuweze kuwasaidia, tusaidiane. Na hasa wale walioingia kule Michigan, mtusaidie, mwambie watu wa Mungu ukweli. Mungu aweze kuwabariki, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Hebu na tuombe. Baba namba wetu, wanawake wote ni watumishi wako. Wanaume kwa wanawake, sote umetuita sisini mwako, shambani mwako. Tunalopaswa ni kwamba tukutumikie kazi ya kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Na zaidi ya yote, tuende katika ulimwenguni kote, tuweze kuwahubiria habari njema ya kwamba hivi karibuni Yesu yuacha kutuchukua tuende kupumzika milele zote pamoja nawe mbinguni. Shetani ameturushia mfupa ili tuendelee kung'ang'ania tukikosa wokovu ambao umekamilishwa ndani yako, na hasa umeweza kutiirishwa pale mzima wa Kaluari. Tunaomba Bwana wetu, kanisa lako ulimwenguni kote ulisimamisha imara viongozi utakaotumia nyakati hizi, na hasa katika kikao hiki kinaokuja mbeleni, mwezi unaokuja. Kristo, uweze kulitetea kanisa lako, mbingu ishuke na malaika zako na Roho wako Mtakatifu, na wewe Yesu, ili ukweli uendelee kuonekana na kutiirishwa na jina lako litukuzwe. Masaa ya leo asubuhi hii na usiku huu tujikabidhi kwako, ufanye yaliyo mapenzi yako sawa sawa vile upendavyo, maana tumeomba katika jina safi la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen.